Švedska, med i mleko i ostrova čaša, kakva li će biti ta sudbina naša? Med i mleko i ostrova čaša, kakva li će biti ta sudbina naša? Nije, nije Gotska bačena, da te menjam ima vremena. Neću te još dugo čekati, da ti glava dođe pameti. Bacio ko bakšiš, prežalio lako. Ispio me kao biće svako. Bacio ko bakšiš, prežalio lako. Nije, nije kod